نستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله رب العزت ذي انسان او تمامي دنيا تحفاظت او ذا سنبالخ ذا پارا او ذا بچاو ذا پارا هر زمانه کی دنیا تا سو اصول نازل کړیو چې انسان به صرف تاریخ الساتی او بنیری هغه تبا سپک نګوري د دار سره بیغمه الله رب العزت د ټولي ذمہ اغستری په خپل ځان استادار سو زمواره لیکن تب زما د دغه قوانینو او ضوابطو او قواعدو چې ما تعالی نازل کړی دي تب دې خیال ساتي د دې احترام وکې د دې قدر وکې بس تدار سو نخلاص تا ته ویس پریشان نه په دنیا کې تا باندې ولله دا دنیا جنت جوړ کی او ته دا خبره نه یې رہے چې غړيري اهمي ډيري ضروري او ډيري قیمتي او ډيري برکتي خبرې سګرانيوم ندي سواخ پېم نه لګي او نه الله رب العزت پغې باندې د چانه سغوار چګنې وخت په وخت باندې دا غي ریټو بڑھاویږي نه بس صرف دا وي چې خپل فائدہ دي دا تاسو به سکون او آرام حاصلي الله وی زما ساجت نشتا وګوره خپل ځان حفاظت واړي تخپل ځان عزت غواړي تخپل ځان قدر غواړي زماده دې منزل اصول او هدايات او قدر کوا او دا سوي چې انسان په خپلم پیژندل شي چلم به اصل دا او خپل رب پیژنا دا کارنامه وګوره دا عزمتونه برا او کتا نو یقینو کا چې دا صرف د الله کار بل څوک دا کارونه نشي کولای نو د چا طاقت شته نو د چا قدرت شته دا صرف د الله قدرت دی نو موږ هغه په ذات باندې یقین کوو مونگا آغا پخپل رضا سرا و پخپل حوش سرا بغیر دا چا دو لمس ناو دا دباو ناو بس الله په خپل رضا باندې منو، هغه ته مونږ خپل مالک وایو، خپل معبود وایو، خپل مقصود وایو، هر ځای په هر مکان او زمان کې موجود وایو، هغه زمونږ محبوب دی. چې الله ذات په حق کې دومره قدرې خبرې زده کړي، دا یو قانون او یو آسماني هدایت نامه وا. دویم بار سره داوانی چې دا خود الله ذات شو، دا خود الله شان شو، دی په لب المقابل او متبادل چې څومره سخکاری په نظر نو دا پنا دی، دا اسی زک دی، دا اسی چوره دی، دا اسی نقل دی، دا ټول فنا دی، پا دی اعتماد نده پکار. نو جدا فنا شی نو پا لبسی آخرت، آخرت دا دینم دی، چو دنیا فنا شی نو آخرت با کار شی. دی دنیا و دی زمک اسمانو نو زمونگ نا اصل مقام پٹ کرده دی، مونگا نا جنت وینو نا جهنم وینو، شاگم اصل زیون دی، اگه دی اسمان نو دی زمکو زمونگ نا پٹ کرده دی. او دا پا مونگ دا لا امتحان دی، چه دی دا پارا می پٹ کرده دی چه تبا بغیر دلی دونا بغیر دا کتونا یقین که چشتا سو غر پنا و سو گوتا پنا شتا، او دی یقین کوما و چه دا شطرنج لرشی دا کالب لرشی نو هر سب اخکارشی اغی تا آخرت وی اغی تا قیامت وی، دا عقیده بساته. دا دویم اصل دی دا اصول دی اسلام نا. او دریم دا دی چه اللہ رب العزت دمونگ دی هدایت و در احنمائی او دمونگ دی اصلاح دی پارم کم مشران را لی گلیو، کم انبیاء را لی گلیو، اگر رشتینیو اگر معصوم دی، اگر اللہ رضا شوی دی، دمونگ پاگی باندی دا ایمان دی چیز اگر اینا گناہ ندی شوی، معصوم دی، اگر اینا چی اللہ سویلی و اگر رسولی دی، اگر اینا اللہ پاگی دعوت کے او فرض منصبی کے ذرا بر کوتائی او غلطی نظر آگلی او خطائی، او زمونگا اگر سر محبت تی پزلو کی، او دا محبت تخپل نجات تی پار ذریعہ گنو، دا سی ورپسې چې کوم د ملایکو دي پیغمبران هغه باندې هم دغه ایمان راوړو چې معصوم دي، عاجز دي، د الله د هر حکم تابعدار دي، سرکشی نه کوي، بغاوت نه کوي، خدای او غلطی نه کوي، دغه په حق کې او دغه سی مخلوق دی لکه مونږ چې یو. او ټیک د پډېرو عادت او اخلاق کې وجودای خصوصا چې زمونږ په وجود کې شک نشته دل تبزمکا چې انسانانیو لذن کی کتن کی غرزیدن کی خبرې کون کی خړون کی سکون کی دهار څنګه زمونږ په وجود کې شک نشته کنه، تاسو د هغه په وجود کې هم شک نشته، دا نه چې غنی هغه اسی او حواله او سو وجود یې نشته دی چې ډېر مخلوق دا غي نو انکار کوي. نو دی منل په مونږ باندې لازم شو. دا اسلام هغه بنیادی اصول دی چې له انسان ته ډېر په وضاحت سره خول هر آسواني کتاب چې براتن د دې بیان به کوو، د دې وضاحت به کوو، د لومبه سبق خلق ته چسو پوری دا نوز دکلیو پا دی باندی نو پوشوی نو دبل ایس حکم دیس عبادت دیس یو فرض و واجب حکم نو. نبی علیہ السلام دیار لسکال مکم و عظمکم دا اصول بیانو لو چه خلقو اللہ واحد لا شریکو گنے آخرت او قیامت باندې ایمان راوړی، انبیاء کرام اومنه چې هغه معصوم دي، دغه سي ملائکوم د الله رب العزت پاک خلق دي. سمره کتابونه چې نازل شوي دي هغه حق دي، باغې زمونږ ایمان دي چې د الله کتابونه دي. هو عمل به پټول نه کوو، صرف د قران حق چې الله ویلي عمل به بدی کوي، نور باندې نه. دغه زمانه تیر شوي ده، اوس د قران زمانه ده. چې دې سوي نو باغې باندې روان یو، ډیوټي وکړو تر قیامت پورې به زمونږ دا کاری. هو انکار به نه کوو چې تورات غنی د الله کتاب نه دی، انجیل نه دی، زبور نه دی، نه ټول دی او حق دی. بغیر داغه نه انسان مسلمان کې دی نشي. هغه کتابونه چې د اسمان نه نازل شوي دي، زموږ کتابونه نه، دا به زمونږ نه تپوس نه کیږي. موږ نه به د آسماني کتابونو تپوس کیږي چې الله وی ما در لیگلیو کنا تاو داوی سا قدر کلیو سا احترامم کلیو غیبان نمزان پو کلیو غیبان مقبل زندگی سم کلیو غیبان که استاسو طول فارمولا موجود وا دیت اسلامی دعوت وی دیر نمونه دی کنا دیم یو نم دی بنیادی اصول دی دی ایمان سانگی دی د الله د معرفت اسباب دي او د اسلام دعوت ته کم بیا او دا کړه او بس کله چې دا به یو سړی پوره کو ځان به پوه کو نو بیا به او ته حکم او چې وسو لوټه راواله او د اسبه کې بیا به مونږ کې عبادت تي کنه اغی کی کتا تاسو مجبوری او عذر راغه شرعی نو خیر ده چې داسې نشي کول نو داسې کاوا اغی کی بدلی را بدلی راځي سبا کې داسې دي چې قادر نه پاوې باندې نو می کاوا مال د سرنی نو زکات بسور کې مور کاوا مال در سرنی نو حج و عمره و پسوکی مکو اللہ دی ننیسی زکت دا غی قابل نی پا غی قادر نی نو پا احکامو که اللہ دمرا موسرا اسانتیا کردی دا او پا دی اصولو کی نشتا گوری خوا دقو بلکل پورا مکمل سنچ اللہ ویلی من البکار دغه کې رخصت او عظمت او دانش ته دي اپ عبادتو کې دي داسې تر کومې چې دنیا کې د بنیادی اصول چلے دل او استعمال دل او خلقو کې د دې رواج او د دې رسم او د دې عادتو نو دنیا رڼا وا د انسان ژوند سکونو پہیسی او دیکھ انسان تا پریشانی نوا نہ پسم کے او نہ پغر کے او نہ پوچھا کے نہ پلمدہ کے امن امن در دی اصول پوجبان او کله چې مخلوق پدی کے دا اللہ سر ٹگی ٹوری شو روکڑا یخادعون اللہ والذین آمنو تگمار خلق پیدا شو دو کمار خلق پیدا شو اغید دی اصول او ہدایت ډیر سخت بے ادبی او بے قدری او بے عزتی وکړه نو بس الله غا رڼا لري کړه غا سکون لري کړه او هر بنده په پریشانی کې ډوب شو داغه نه د دې زندګۍ د تیرولو غا لار او طریقه رو کښوا چې خدای څنګه ودی دنیا کې ژوند تیروما وضاقت عليهم الارض بما رحبت زما کډیره فراخ او پاغي تنگ شو زګه کوم اصول او هدایت او غی خپل نکړل زړه ته کوز نکړل نو بس زړه کوم تیارو بهروم تیارو پکور کوم تیارو په اولاد کوم تیارو په خوراک کوم تیارو په هر څه کې تیارو تیار شو ظلماتم بعضها فوق بعض کم انسان چې په دې باندې نه پوي چې واه قیامت کې عذر کوي الله تا چې نوم پوه شوی نوم خبر شوی ورنما بداس داس کړیو هغه ټول عذرونه الله قران کې ویلي چې نشي کولی سو او ما په دنیا کې داسې کتاب نازل کو چې د انسان عذر پاتې نشو د قیامت کې ما ته خل نه جوړيږي ها ټیک ده ډیر وار خدای د وای جن وکاله دروغ وای او دغه به وای چې لو بکی لو دا اوسم دنیا کې دغه خلکو خبرې دی او د دلیلو ندی چیرک چره داسې کار شوی نو دا بنو شوی د دې لپاره عربیت کې لو استعمالیږي او حدیث پاک کې راغلی چې دا لو چې دی کنه دا د شیطان د دروازې چابی ده په دې سره دا هغه دروازه کولاویږي یا وته ځان خلاص کی چې یوج ماجوج در پسې راشي دا سم کو کنه نغې با قیامت کې وی چې لو ان الله هدانی لکنتو من المتقین کاش عربی کې وتا لوی اپختو کې وتا کاش وی سماچی غا نه ابوی کاش کله ما ته هدایت کړې وې نو زبوم د متقینانو نو زبوم د جنتیانو نو دا وی لو کا وا په دې نه خلاصيږي څومره دروغې وې چې نور هدایت څنګه چلا تا ته هدایت کړو سم مطلب د سټ نه نیولې وې او د ایمان په سمندر کې ډوب کړې وې لکه د يهودو نو سوارو چې ځان له خپل دین رنگ جوړ کړو لوی تعالی ورته سور او بوې پکې دوه سړیا کنه د چې څوک به د هغې دین ته واوړېد په پیسو میسو په ډالرو د هغې به ونیو په هغه تالاو کې به یې وغورځو نو چې یو څو روپۍ به یې ووالې بیا به یې راویسته او به یې وی چې الان نسوار نصرانیان دې اوس پوخ نصرانی شه دا رنګ د دننه نه ځي دروغ به وي نو داسې رنګ به کوم دی چې هغه نه ځي دا خو یو دا اللہ دا دین رنگ دے یو دا اللہ دا وحدانیت رنگ دے چی دا نزی دے انسان نا صبغت اللہ اللہ ویز ما پا توحید زان رنگ کے دا رنگ بیا نزی ادھے نسوارا و خب یوسور وزی اچنور پیو لگی بیا و تکس پینی نو رنگ و تین لیر شکا ناگی دا سے چل جوڑ کڑے ہو پی ویدان سرانیشن اللہ رب العزت قرآن را لے گلیو آیاتو نے نازل کلیو دی کم دے کیو چی دیوی چی آرکا اللہ مونتا ہدایت کلیو نو آپ اللہ جنتیان بل سوئی اگر رشتیا خبری کئی خواہ رشتیا خبری دے جنتیانو دی ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی وسم شتګوره رښتینه خلق دانه چې په خواو نه ارزمانه کښتا اوسه توایما داسې په جنتیان چې کله جنت ته داخل شي اوسبه وی الحمدلله الذي هدانا لهذا شکر دې الله چې مونږ ته دې لار خووا دا لار مونږ ته نو معلوم مون مونږ ته دنیا کې لارې معلوم وي داسې چډری ورانو یو سړی به ناشنا نوم واغسته چې خلق واریان شي چې دا کراچۍ کېشته ډریور به یو راخیږه والله مونږ ته خدای لار نو معلومه چې دا تا مونږ کوم ځای ته راوستو دا څنګه ځای دی الحمدلله اذانا لهذا وما كنا لنهتدي مونږ خود نو چې مونږ ته لار مونږ ته وي مونږ دې ځای ته راغلي وي نه نه نه دا ولیم اومنتا لولا ان اذانا الله کله مونږ ته هدایت نه وکړي مونږ دې تنشو راتلې ښا الله وا تاسو هدایت کړو دغه غې نیولیو نه لقد جاءت رسل ربنا بالحق دل پیغمبران راغلیو حق راولیو دنیا ته کلمه خلق ته بیان کړو او توحید بیان کړو راغلیو کنا څومره پیغمبران راغلیو نو ګور رښتیا وی کنا چا او تاسو کوی دا څوک دي چې وی کله ما ته هدایت کړی وي دې کوم ځای کې و چې دا ومه زموږه ده لاندې و چې دا د توحید आवाज نه دی رسیدلې دته د قران आवाज نه دی رسیدلې دته د الله رب العزت د عظمت او د قدرت بیان نه دی رسیدلې دې کوم ځای و د سره کې سټوم نو د سره ریموت کارډوم نو چار سکی دا اللہ نم دے و دا اللہ بیان دے و دا اللہ دعوت اب یا پتی وقت کی تو دا دے دروغ ہوئی کنچی یرکا اللہ ما تہدیت کڑے وینو دکا خوبا اللہ رست پتی باندی پخلو مہر لگلی چی بس کا بکواس بس الیوم نختم علی افواہہم پخلی بخبری نکے پس بے کہیں وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم نلای موږ سره به خبرې کوي د دې د لاسونه دا وړي رښتیا وي او د دې د خپې ودا سولاړي چې دا د گواهان دي دو گواهان یې کنه نو لاسونه به خبرې کوي بیان وکي او دا دو گواهان به ولاړي وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون چې سي کړی دي نو په یو سات کې به د دنیا ټول ریکارډ به وای کنه دا اوزر څوک نشي پېښ کولای ها دا اصول بنیادی دا د الله دینو دا حق څومره ښکار دی څو گنجائش پکې نشته چې څوک پکې نه جوړی کنه چې څوک پکې جوړ کینو هغه جزان خود خلق تن خبر نشي نو گنجائش پکې جوړ کی چې خبره کینو خبره به یوي او پینځه شپک به وسره زیاتی خبرو کې پزول چې کم دینو دا ذکر شوی د خدای دی پنی کې ملشا یې سړی یو خبره کوه خبره یو کې تمهیدات ته وسره ډیر دي ته تکیا کلام وای دي د عربیت کې تکیا کلام وای کنه مالګه تکیا کلام خو یو لفظی کنه نو تا خو تا کیا کلام نسبل سو جوړ کړو ستا دا کلام ډیر دروند دی چې دلته مضبوطه تکیا پکار ده خدای دا ټول مقررین خاصوک بوي چونکه چنان کې یا خدای پیدا کوم چې پدا دا چې به موږ نه اورېدلې نو دا کې خلقو گنجائش جوړ کړي د دین نه اچار جوړ کړي دین کارشه انور پشان کې ها ودا ووای چې الله رب العزت ته هر چا لدا توفیق ورکي چې شاعت تراشي نن حق په شاعت کې دی نن دین په شاعت کې دی نن الله رضا په شاعت کې ده نن توحید او سنت په شاعت کې دی د یونم دی وابیان وتوینن حق داغی سره دی پنځپریان وتوینن حق داغی سره دی الله دې په هر ملک کې د وابیان حکومت راولي بلی یا وګوره کنه چې چې د ژوندۍ سکه چې د مړی په کې څومره قدر ده د مړی دلته څومره مړی را کده خرو په شانتي چې تاسو کړلې او چې کوم ملک د وابیانو حکومت ته نو د یو مړی په سر باندې لس لاک دینار ورکړو چې دا غي نه 2 نیم کروڑ روپۍ جوړیږي ورګه اخله خوشاله دي وی کې او دوه پکې نور مړ وینو خبر دی به مونږ له سره لګلو دی خو به مونږ له دې ځای نه غوښتي چې اقامه نه وکړو نو یو لاک روپۍ راولېږه نو زموږه به خرڅ کړه دا د وابیانو حکومت ته وګوره دنیا کې بل کدا سي چرتا چاري دې ته فدیه وي هغه خبر دي د اسلام نه دې ته دیت وي دا په قتل خطا کې راغلي او قتل خطا کې دیت دغه ته وي غیبه د سلو خانو حساب کتاب کړی نو کل تو خان ډیر لیکنه نو موږ خو بار بار وایو چې تاسو وابیانو ته بد وایې خبره ور پسې کوي نو غلطي خو بکیو خې کنه غلطي بکیو خې او تاسو غلطه هغه کې خوړه اجد نشتا و جسار پاسې تر ما خامه نو دا تاسو کارونه دی ښا دا سچ کوي نو دا دی کوي ښا دا ظلمونه دا قتلونه دا ډاکی دا په ګلو په کوسو کې شو کې ای دا نور غندونه چې کوم دي کنه چې سړی د الله کور کې ویلې نشي دا ټول دغه بدعتیان دا چې مونږ تبدوی مونږ پسې خبرې کوي کنه نو یې راخو د غلبې له خبره ده نو تا کزان توقات نو تبا چرې زکه وا خیر دی خو یو غلطي خو راکه وخه یا کنه چې کومه غلطي ده نو چې نور غلطي نه وا نو صرف دا وی چې وابیان دي پنځ پریان دي وای دی را دا غلطی نه ده دا ګنا نه چې توبه ته وباسو په دې باندې خو مونږ فخر کوو هم شرانو بوي ځکه پنجاب کې وابي مشو غټ کنزلو کنه زه پینډه شیخ به طالبان ته وی چې په دې مګو سکیږي چې تاسو تاسو وابي وای بلکې جیب کې چینی ګرځوي یو څوک د توابي وای نو خپل کې ولا واچوي چې یارو ډیره خوږه خبره دی وکړه ځکه وابي سمانه وهابي او وهاب د الله صفت ته چې انک انت الوهاب الله بخون کې بخون کې بس به حدا او بشمار سيزونه انسان تبخي عمر دی او تبخله مال دی او تبخله صحت دی او تبخله اولاد دی او تبخله عقل دی ولا ورکړه دی دا ټول د وهاب کار دی ښا نمونگ دا آغا وحاب ذات بندیان یو نمونگ تذکا وحابیان وی خوا او دق سمرات تی دق دلیلون دی کسو کوئی چو اے تما توخی دا دی پشانتکار چاکڑے دنیا کی نمونگ ذکا وای چا اللہ دی پا هر ملک دا وحابیانو حکومت راولی چا غی سر دا جواندی سکے چا دا ملی قدر او غریب پکې نشتا ولی چې پوهې چې د پلاني کار نشتا نو اسی په یو ځای باندې مقرر کی چې راشه ته بدل تکې ناستې په کورسای باندې او 40,000 او 60,000 روپې مقرر کی ولا نو غریب ختم شو کتا سوې چې هغه مالدار دی نه هغه د پاکستان نه نه دی مالدار پاکستان کې یوه څومره دولت ته دا په سعودي کې نشتا و حکمران پی نظر آغلی لازم کوم دکا دا سرو سپینو نها دا سرو سپین دی کنی آغازه وی تیل راواتا آغازه که کوئل راواتا دا سرو سپین ندی خوگره مونگ تیسوک نخی بار زی چی بار یوشی دینو دا غی سپتا لگی چی دا بار ولی لالو دلتا چاپره نخودو دا وجه دا دا چه دا سه حکمران را نده چه اغا سر دا وطن عزیز سمرا خنمی ولی خده یا را خواهی چه دا نم دی سنگای خده که دا سه دا عملو کنو توبه توبه د وطن عزیز همدردی نشتا اسی نو مخلی د دې خلقو همدردی نشتا بس نسومره چې ظلم یې د لاس نکیږي نو دومره کوي نو ملک زکه په غربت کې روان دي نو ها تاسو چې کیږي د حکمران د وجنا زکه پیغمبر ویلو چې تاسو عمل خوشو نو الله به در باندې خاموشران مسلط مزیب کوي دنیا به جنت او که عملوم خرابی نو غلط مشران برازی نو دا با زمونگ دا عمل کمزوری نو اللہ زمونگ عملو نو صحیح کی چه مشرانو مصحیح شی و آخر دعوانا نو